reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. A w nim Hradczany i spotkanie prezydentów w rocznicę wstąpienia ich krajów do NATO. Były szef ABW Krzysztof Bondarek zeznaje przed Komisją do spraw wyłudzeń VAT. Za chwilę relacja naszego reportera. Londyn i Bruksela porozumiały się w sprawie Brexitu. Teraz wszystko zależy od brytyjskich deputowanych. Prezydenci Polski, Czech i Węgier świętują w czeskiej Pradze 20-lecie rozszerzenia NATO. Uroczystości zorganizowano na zamku na Hradczanach. Przyjechał także prezydent Słowacji, która przystąpiła do sojuszu 5 lat później, w 2004 roku. Łączymy się z Wojtkiem Cegielskim, który jest na miejscu. Wojtku, o czym podczas spotkania mówili przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej? Ten najważniejszy, jednoznaczny i chyba dość oczywisty temat w czasie tego spotkania to temat zagrożenia ze strony Rosji, bo wszyscy prezydenci mówili o tym, że decyzja, którą podjęły trzy kraje NATO 20 lat temu, była dobra, co widać choćby w tej chwili po tym, jak zachowuje się Rosja, i widać, że to NATO jest gwarantem bezpieczeństwa tej części Europy. Mówił o tym zresztą też właśnie prezydent Andrzej Duda, podkreślając, że to w ostatnich latach w Polsce Polacy przekonali się, jak ważne jest NATO dla wspólnego bezpieczeństwa. Sytuacja geopolityczna, która otoczyła nas od 2008 poprzez 2014 rok, kiedy to Rosja napadła najpierw na Gruzję, a następnie na Ukrainę, jednoznacznie powodowała powrót tamtych dawnych skojarzeń imperialnej polityki Rosji, dążenia na zachód, rozszerzania strefy wpływów, zajmowania kolejnych państw, a przede wszystkim powrotu do swojej dawnej strefy wpływów, do której żaden z naszych krajów wrócić nie chce. I to dlatego tak niezwykle cenimy sobie w Polsce Sojusz Północnoatlantycki. A przypomnijmy, że chodzi m.in. o decyzję o wysłaniu na wschodnią flankę NATO, czyli do Polski, na Litwę, Łotwę i do Estonii, po 1000 żołnierzy natowskich. Prezydent Słowacji Andrzej Kiska tutaj w Pradze mówił też, że zagrożeniem bezpieczeństwa są nie tylko działania hybrydowe Rosji, ale też propaganda i dezinformacja w internecie. Mówił Wojciech Cegielski, dziękujemy za relację. Właśnie teraz w Sejmie powinno się rozpoczynać posiedzenie Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT i akcyzy. Posłowie przesłuchują byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztofa Bondaryka. Wcześniej jednak odbyło się niejawne posiedzenie komisji. W Sejmie jest Michał Fedusio. Michale, co ustalili posłowie podczas tych obrad? Ustalono, że raz jeszcze przed posłami stanie przepytywany już w styczniu był wiceminister finansów Maciej Grabowski. Posłowie chcą także porozmawiać ze Stanisławem Jarosem, to kontroler Najwyższej Izby Kontroli. Najpierw jednak oczywiście lada moment rozpocznie się przesłuchanie byłego szefa ABW Krzysztofa Bondaryka. Wiceprzewodniczący Komisji Śledczej Kazimierz Smoliński z PiS-u wyjaśniał, że dzisiejszy świadek powinien mieć dużą wiedzę na temat ścigania oszustw VAT-owskich. W tym czasie, przecież kiedy on był szefem, nastąpił znaczny wzrost działalności zorganizowanych grup przestępczych. Agencja przez długi czas, właściwie cały czas się tym zajmowała. Co prawda były tam różne reorganizacje, ale pan generał na pewno ma dużą wiedzę, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Myślę, że będzie chciał się z nami tą wiedzą podzielić. Krzysztof Bondarek kierował agencją między 2008 a 2013 rokiem. 10 miesięcy temu był też przesłuchiwany przez inną komisję śledczą do spraw Amber Gold. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała Komitet Wyborczy Koalicji Europejskiej. Pełnomocnikiem wyborczym komitetu będzie Grzegorz Wójtowicz, a finansowym Łukasz Pawełek. Zjednoczona opozycja stała się faktem, mówi poseł Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz. Jest projekt polityczny, który jest w stanie wygrać z PiS-em, jest w stanie odsunąć PiS od władzy. To jest 5 ugrupowań zdeterminowanych, aby razem pójść do wyborów europejskich, wygrać z PiS-em, odbudować polską pozycję w Europie i stworzyć solidarną Unię Europejską, na którą czekają Polacy. Do tej pory PKW zarejestrowała 8 komitetów wyborczych, m.in. Kukiz15, Prawa i Sprawiedliwości i Wiosny, Roberta Biedronia. Na koniec długo i z coraz większą nerwowością wyczekiwany przełom w sprawie Brexitu. Londyn porozumiał się z Brukselą w sprawie dodatkowych gwarancji do umowy, jednak unijni dyplomaci mają wątpliwości, czy to przekona brytyjskich posłów do przyjęcia dziś dokumentu. Porozumienie zostało ogłoszone przed północą w Strasburgu po spotkaniu premier Theresy May z szefem Komisji Europejskiej Jeanem Claude'em Junckerem. Wielka Brytania domagała się zmian w umowie, ale taką możliwość odrzucała 27. Uzgodniono natomiast aneks do porozumienia. Wzmocniono już wcześniejsze deklaracje dotyczące irlandzkiej granicy i wyjaśnienia, że irlandzki bezpiecznik, który ma gwarantować, że nie powrócą kontrole na granicy po Brexicie, jest tymczasowy i że Wielka Brytania nie wpadnie w tę pułapkę, która uwięzi ją w Unii Celnej na czas nieokreślony. Teraz nadszedł czas, byśmy wspólnie poparli poprawioną umowę brexitową.

policję. No, ostatnio w Olsztynie dwaj policjanci odwożący pana H do izby wytrzeźwień wykorzystali tę sytuację, by ukraść mu pudełko czekolady. Co pan mówi, panie Eugeniuszu? Tak, nie, to nie jest ważne, czy pan H niósł te czekoladki dla swoich 16 dzieci, czy ukrył je na czarną godzinę, by osłodzić sobie gorycz przymusowego trzeźwienia. Ważne, że po przybudzeniu pan H ich nie znalazł po prostu. Dwa policyjne łasuchy powiększyły grono bezrobotnych. A zaraz, a co, panie Eugeniuszu, z czekoladkami? O, pan, szybkie i zdecydowane działanie operacyjne doprowadziły do odnalezienia pudełka czekoladek. Ze względu na dobro śledztwa ja nie ujawnię, czy było ono na poczęte. Panie instruktorze do spraw kulturalnych kontaktów z pijanym, to może poda pan jakiś inny przykład niewłaściwego obchodzenia się z pijanym? O, do nagminnego, wie pan, błędu popełnianego przez niedoświadczonych policjantów jest częste picie tak zwanego brudzia z pijanym. Co pan mówi? Tak. Przy czym tradycyjna figura brudziowa, polegająca na odpowiednim zapleceniu ramion, zastępowana jest skuciem pijanego kajdankami i natychmiastowym przejściem na ty. Ale panie instruktorze, z tego co wiem, takiemu bruderszaftowi towarzyszy nierzadko odpowiednia wiązanka. A, oczywiście to złożona z najbrzydszych chwastów polskiego języka. A przecież nigdy nie wiadomo, kim jest pijany. Może trafić się poseł? Albo minister, albo członek pierwszej rodziny w kraju. A zatem, panie instruktorze, co pan proponuje? Ja, proszę pana, proponuję wariant indyjski. Ach, rozumiem. Traktujmy pijanych jak najniższą kastę, czyli pariasów, i nie dotykajmy ich. Nie, wręcz przeciwnie. Traktujmy ich jak święte krowy, proszę pana. W końcu budżet doi z nich coraz więcej i więcej i więcej. Nareszcie będzie można spokojnie i bez obaw się napić. Oczywiście, bo wielu dotychczas piło, żeby dodać sobie odwagi z obawy przed złym traktowaniem. Że tak powiem, dla kurażu. Teraz będzie można dla przyjemności albo na zdrowie, jeżeli ktoś je jeszcze ma. A kto nie wypije, tego we dwa kije. Łupu cupu, łupu cupu. Już leży na desce, hucha! Za chwilę podwieczorkowi Florczak i Malinowski, również o alkoholu. Następnie dosyć przerażająca w swojej wymowie piosenka Mieczysław Fok, alkoholik. Lepiej tej piosenki samodzielnie nie nucić. A na zakończenie absurdalny kabaret w absurdalnym skeczu pod tytułem Koniak. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. Słuchajcie, Malinowski, mam do was koleżeńską prośbę. Czy możecie... Mogę, panie kierowniku. Chwileczkę, jeszcze nie wiecie, a już możecie. Chciałbym was zapytać, czy moglibyście mi pożyczyć... Nie, dopiero po pierwszym, panie kierowniku. Chwileczkę, jeszcze nie wiecie, a już nie chcecie. No więc o co chodzi? Więc pożyczcie mi poduszkę. O, nie mam ani jednej poduszki, a spać trzeba. A dobrze pan kierownik zauważył, rzeczywiście spać trzeba, tak. Musimy dobrze wypełniać nasze obowiązki służbowe, Właśnie. A dlaczego pan kierownik nie ma poduszki, panie kierowniku? Nie pytajcie, Malinowski. Tak się złożyło. Tak się złożyło i już, Oj. Lepiej by mi powiedzcie, dlaczego tak dzisiaj cały dzień wzdychacie? Tak się złożyło, panie kierowniku. Zresztą, panie kierowniku, to nie wolno mi powzdychać. Każdy człowiek ma prawo do westchnień, cierpliwości. No więc mówcie, no. No co, mówcie. Malinowski, wy się nie unoście. Dlaczego wy się unosicie? Ja się unoszę? Co pan kierownik nie widzi, że ja cały czas siedzę? Co pan kierownik nigdy nie siedział, czy co? Na razie nie. Nie odpowiadam na głupie pytania. W ogóle wy nie krzyczcie na mnie, dobrze? Ja jestem waszym panem kierownikiem i wy się powinniście ze mną liczyć. O to panu chodzi. Liczyć, dobrze. Policzymy się zaraz. Ileczka, więc tak. Pan kierownik mnie pożyczył 23 złote. Tak? Ja panu kierownikowi pożyczyłem 3 lewy. Tak? A później pan mnie 4 korony. Tak? Leje. Kto? Gdzie? Leje, a nie korony. Co? Bo to było w Rumunii. A, w Rumunii, no leje, no. A w ogóle możecie przestać z tym liczeniem? Miejsce nie jest po temu. A po czemu, panie kierowniku, po czemu? Malinowski, co to za język? Jakby się wyrażać? No jak to, co pan kierownik nie wie, że ja wróciłem z zagranicznej wycieczki, co? No więc mówcie, o co wam chodzi. Kto? Co? No chodzi, no. Kto chodzi? No kto... To pan kierownik powiedział, że ktoś chodzi, no. Ja mówiłem, że ktoś chodzi, na przykład nie. Jak to nie? Ja się pytam, o co wam chodzi? A o co wam chodzi? A o mnie? O nic, no. Widocznie się przesłyszałem. Malinowski, coś z wami nie jest tak całkiem w porządku. Podczas tej naszej wycieczki do Bułgarii parę żeście gdzieś znikali, tak że was w ogóle nie widziałem. Panie kierowniku, no... Przyznam się. To... No. Panie kierowniku, jakby to powiedzieć... No. Ja jestem ofiara. No to ja już dawno wiem, że jesteś ofiara. Co? O, nie, jak pan tak do mnie mówi, to ja nic już nie powiem. Słóweczka nie powiem. No, już mówcie, już nic nie powiem. No, a pan nie będzie pan mi przerywał? No, nie. Więc jestem ofiara, jestem, ale nie taka zwyczajna jak pan kierownik. Malinowski, na co wy sobie pozwalacie? Cicho, no. Co cicho? Do kogo bym mówił? Do siebie, no. Do kogo? Pan mi ciągle przerywa i przerywa. Mówi, że jestem ofiara, ale nie taka zwyczajna jak pan kierownik. To znowu? Sobie myśli, no. Bo jestem ofiara alkoholu. Oczywiście zwariowali. Chyba alkoholizmu. Alkoholu jestem ofiara, mówię. To alkoholu, to alkoholu. Malinowski, przecież wy nie pijecie. Przecież. Ba. Co ba? Nic ba. Gdybym pił, to bym nie był. Ja nic nie rozumiem. A bo pan kierownik jest kierownikiem. Malinowski, jak mam to zrozumieć? Panie kierowniku, jak pan ma to... No, pan kierownik jest jednostka szlachetna, panie kierowniku. No. To pan nie rozumie tego, że człowiek może wpaść w alkohol. W alkoholizm? Nie, w alkohol, jak śliwka w... W nalewkę. Nie, w co innego. No więc mówcie, no. Kiedy się wstydzę, nie? Nie, to w ogóle mówcie. A w ogóle, no więc tak. Panie kierowniku, no pamięta pan kierownik, jak myśmy mieli wyjeżdżać do tej Bułgarii. Prawda? No. No to ja sobie tak pomyślałem. Malinowski, koce kocami, a ty weź... Co ja? Nie ty, tylko ja. Ty to znaczy ja, no. Aha. Tak. A ty weź ze sobą parę litrów polskiego spirytusu. O. Na handel? Nie, skąd? Jaką wymianę gospodarczą. Handel. Żeby zacieśniać stosunki między krajami. O. Jak to zacieśnić? No zacieśnić ten polski spirytusik za bułgarski koziusik, no. To... Malinowski, kto tak robi? O, dużo ludzi tak robi, panie kierowniku. No więc sobie tak pomyślałem i tak zrobiłem. Wyszukałem sobie, panie kierowniku, bańkę od Sidolu, no. Przedwojenną taką. Wypucowałem, wymyłem, wyszorowałem. Wlałem parę litrów spirytusiku, panie kierowniku. Zapakowałem do plecaczka i pojechaliśmy, prawda? Pamiętam, panie kierowniku. Prawda. No i Praga, prawda? Praga, tak. Praga. Bełtawa, Hradczyn. Tak, rynek. Tak, staromiejski. Nie, nie? Zwyczajny bazar taki. Tak. A ja stoję, panie kierowniku, z tą bańką po Sidolu, z tym spirytusikiem tam i chlupię. Trudno, przyznaję się. Do czego się przyznajecie? No, że chlupałem. No i żaden... Malinowski, kto to słyszał? A nikt nie słyszał widocznie, bo nikt nie kupił, no. Żaden z Czechów nie podszedł się, nie zainteresował nawet. Pewno myśleli, że mentolowy, no. Metylowy. Wszystko jedno, motylowy czy nie motylowy. Jedziemy dalej, panie kierowniku. Budapeszt. Parlament, wzgórze Gelerta. A rynek. Rynek. I znowu żeście nic nie widzieli. Jak to nie? Widziałem, panie kierowniku, widziałem. Węgrów widziałem, tak, jakże. Na bazarze sobie stanąłem i chlupałem. Chlupię, nic nie kupili. Polak, Węgier, dwa bratanki nie kupili. To tak robimy. No właśnie, jedziemy dalej. Bukareszt. Bukareszt. Muzeum, cygański orkiestr. Ja stoję na rynku, chlupię, mam to wszystko. Bańcze nie kupili. Wstyd, Malinowski. Jedziemy dalej. Sofia. Nic. Warna. Nie kupili. Bałkan Turist. Morze Czarne. Rynek. Stary rynek. Nie, czarny. Nie kupili, za gorąco, nie piją. No co zrobić? No i tą banieczkę musiałem z powrotem do Polski przywieźć. Wstyd, Malinowski, wstyd! Należy się przynajmniej Nic nie stracili? A jak to? Musiałem na granicy cło zapłacić za ten nasz spirytus. Aj, Malinowski, Malinowski, jak mówili Egipcjanie. Przykro mi, trudno. Przykro, bardzo mi, przykro. Tak. No, kto tak robi? Kto tak robi? No właśnie. Przykro mi bardzo. Bardzo wam przykro. Nic żeście nie kupili, nic żeście nie widzieli. I panie kierowniku, no kto to słyszał? No kto to słyszał, żeby zabierać spirytus do Bułgarii? Bierze się, pierze. Co się pierze? Pierze się bierze, nie spirytus. Ach, pierze się. Pierze się bierze. Aha, to ja teraz rozumiem, dlaczego pan kierownik poduszki nie ma i co ode mnie pożyczy. Bierze się, bierze. Już wam mówiłem, Malinowski, tak się złożyło. Tak się złożyło, te poduszeczki do walizeczki, choć Dawid tam dreptań do Bułgarii, tak? Tak się nie robi. Ja tak się kajałem przed panem, panem kierownikiem. Myślałem, że chociaż pan kierownik jest kryształowy. Skąd? Kryształy też nie idą. Też nie idą w Bułgarii. No to my chodźmy. Awanał, chodźmy. Dobra wódka nie jest zła, człowiek z niej pociechę ma. Trąbi trunek na prasunek z buteleczki aż do dna. Alkoholik, alkoholik, proszę wierzyć, rozkoszny to fach. Gdy się człowiek uzdryngoli, nie wie co to jest smutek i strach. Kiedy świat kręci się w kolo jak bąk, szczęście samo przychodzi do rąk. Alkoholik, alkoholik, wesolutki do wódki ma ciąg. Rok za rokiem szybko mknie, życie w mętnej płynie mgle. Znów się zaleje, a co dalej? Wreszcie coś człowieka tknie. Alkoholik, alkoholik, taka smutna uczepi się myśl. Alkoholik, alkoholik, ach, nie będę już pić, tylko dziś. Tylko dziś, ale ostatni to raz. Niech rozkoszny zamroczy mnie gaz. A nazajutrz znów ten stolik i butelka i znów czysta raz. Aż upiorny przyjdzie mózg, widmem trwogi będzie rósł. Drżące ręce prędzej więcej, jeszcze, jeszcze koniec plus. Alkoholik, alkoholik, panie hrabio jednego pardon. Alkoholik, alkoholik, to nie ręce, to szklanki tak drżą. Czarna noc rojem robaczków już drga, czy to widmo tam stoi, czy ja. Alkoholik, alkoholik, dzisiaj życie wypiję do dna. Koniak dla pana? Koniak? Tak. My, kawalerzyści, zawsze waliśmy na koniak. Jak się wadowało w gardło, zawartość naczynka, to aż coś wierzgło. Dostawał człowiek kopa, zaczynał cwałować. Na koniak. Nie, ja nie piję. Po cwale jest galop, a jak człowiek nie zapanuje nad galopem, to go może ponieść. Trzeba mieć końskie zdrowie, żeby iść na koniak. Trzeba mieć siano w głowie, żeby nie iść. Iść albo nie iść. Pić albo nie pić. Chodzenie nie współgra z piciem. Mówią, że Napoleon był niskiego wzrostu. Z takim imieniem wiele nie urośniesz. Dżokiej powinien być małego wzrostu. Mały dżokiej dosiada dużego konia. mały dżokiej spada po dużym koniaku, a ala makota. Program trzeci. Nowy album Pawła Kukiza. Kukiz i Perverados. Wyspa Zielona. Za 26 minut będzie godzina 14. Muzyczna poczta UKF. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek, witamy Państwa w muzycznej poczcie. 22 i 7 trójek to numer telefonu. No i także ukf@polskieradio.pl, adres poczty elektronicznej. Pierwsze zamówienie od pana Darka ze Zduńskiej Woli, stałego słuchacza trójki. Pan Dariusz prosi o wspaniałego bluesa Led Zeppelin, Since I've Been Loving You.

cliche. I'll be seeing you again on the ricochet. Will you show me the pieces next time on the ricochet? Ricochet. I'll be seeing you. Zespół Marillion w muzycznej poczcie UKF-u. Fragment płyty Fugazi, która ukazała się dokładnie 35 lat temu. 12 marca 1984 roku. Przed nami jeszcze jedno zamówienie w muzycznej poczcie UKF-u. A ja już teraz Państwa zapraszam na jutro, na specjalne wydanie audycji w tonacji trójki. Bohaterem naszego spotkania będzie Pat Metheny. Opowie Państwu o koncercie, właściwie dwóch koncertach podczas Lotos Jazz Festival 21. Bielskiej Zatymki Jazzowej. O polskiej wyjątkowej publiczności, o wielu też innych sprawach związanych z pracą nad muzyką. No to tyle. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek, dziękujemy. Nazywam się Grzegorz. Chciałem z racji swoich imien dzisiaj zamówić utwór AC/DC Thunderstruck. Yeah.